سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن نتھے الذين وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفقین باز آنے والے حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینہ دلیل رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے یتلو جو پڑھتا ہے صحفاً صحیفے مطہرہ پاکیزہ فیہا اس میں کتبن احکام ہے قیمہ درست یا تحریریں ہیں درست وما تفرق الذین اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب الا مگر من بعد ما بعد اس کے جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینہ واضح بیان واضح نصیحت یا واضح چیز وما امرو اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبد اللہ کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین دین کو حنفاء یکسو ہو کر ویقیم الصلاۃ اور وہ قائم کرتے نماز ویؤتوا الزکاۃ اور ادا کرتے زکات وذالک اور یہ ہے دین القیم دین درست ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اولئک یہی لوگ ہم وہ شر البریہ بدترین مخلوق ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے اولئک یہی لوگ ہم وہ خیر البریہ بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم ان کی جزا عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے جنات باغات عدن ہمیشگی کے تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے وردو عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے. ذالکا یہ, لمن واسطے اس کے ہے جو, خشیہ ڈرتا ہو, ربہ اپنے رب سے.